NPO Radio 1. Erik Arends. Veel onderzoek op Nederlandse universiteiten wordt gedaan door buitenlandse wetenschappers. Dat is een zegen voor de wetenschap, maar soms een vloek voor geheime diensten. Want hoe zorg je ervoor dat kennis over bijvoorbeeld het maken van een atoombom niet bij het verkeerde regime terechtkomt? En mag je daarom discrimineren door Chinese of Iraanse studenten uit te sluiten? Omdat anders de staatsveiligheid in het geding zou zijn. Luister mee naar deel 1 van een nieuwe podcastserie van Argos na het NOS-journaal. Met Marnix Ampersen. De gestaakte wedstrijd tussen NAC en Willem II wordt uitgespeeld zonder publiek, heeft de KNVB besloten. Begin volgende week wordt bekend wanneer het duel wordt ingehaald. De wedstrijd werd gisteravond gestaakt nadat voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid. Dat was voor het eerst sinds de regels van de KNVB hierover zijn aangescherpt. Dat gebeurde na het incident met een aansteker tijdens het bekerduel vorige week tussen Feyenoord en Ajax. Ajaxie Davy Klaassen liep toen een hoofdwond op. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders in Soedan om binnen te blijven. Ook andere landen hebben dat advies gegeven. In Soedan wordt zwaar gevochten tussen het leger en de paramilitaire eenheid RSF. De paramilitairen zeggen controle te hebben over het presidentieel paleis en een militaire basis in het noorden van Soedan. Het leger erkent dat er gevochten wordt, maar zegt de strategische plekken zelf nog in handen te hebben. Op de Noordzee is de eerste turbine geplaatst van een nieuw windpark. In totaal komen er 69 turbines in het windpark Hollandse Kust Noord, dat op ruim 18 kilometer van Egmond aan Zee ligt. Het bedrijf dat de windmolens neerzet denkt dat het park eind dit jaar klaar is. Met de 69 windmolens kan een kleine 3% worden opgewekt van alle stroom die jaarlijks in Nederland wordt verbruikt. Vorig jaar werd bekend dat het kabinet het aantal windparken op zee flink wil uitbreiden. Op veel plaatsen hangt vandaag de regenboogvlag uit als steun voor de LHBTI-gemeenschap. En dat gebeurt na een oproep van het COC. Vorig weekend werd in Eindhoven de vlag van het COC-pand vernield en werden mensen uitgescholden. In Groningen werd een dragshow belaagd en bij de wedstrijd tussen Spakenburg en PSV waren homofobe spreekkoren te horen. Het weer. In het zuidwesten en Brabant zonnig met wat stapelwolken. In de rest van het land meer bewolking en kans op wat regen. Het is 10 tot 15 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan zo'n 13 graden. Dankjewel, Marnix. En hoe is het op de weg? Tim Schaap van de ANWB. Goedemiddag. Op het algemeen gaat het goed. Hier en daar een paar uitzonderingen. Allereerst een ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Momenteel file tussen Stroe en Hoevelaken. 5 kilometer langzaam rijden zorgt voor 15 minuten oponthoud. Verder drukte op de A13 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en Rotterdam-Overschie 10 minuten langzaam rijden. Dat heeft alles te maken met werkzaamheden in de keteltunnel in de A4. Die is in beide richtingen dicht het hele weekend. En tot slot drukte op de N65 Tilburg richting Den Bosch. Tussen Oosterwijk en Helvoort 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Heb jij al een Koningsdaglot? Want tot en met 27 april maak je nu al iedere dag kans op extra prijzen. Zoals een elektrische sloep of een reis naar New York. Ga snel naar staatsloterij.nl/koningsdagactie. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Naar school, alle buren. Ja, doe maar lekker rustig aan. Pak de fiets naar school, dat maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Vanavond in Kassa. Mochten de energiemaatschappijen hun tarieven wel verhogen? De rechter zette recent een streep door een tariefsverhoging van Vattenfall. En nu betaalt Essent een klant maar liefst €1400 terug. Na bezwaar, wat moet je doen om ook zo'n compensatie te krijgen? Je ziet het, vanavond in Kassa, om 7:15 op NPO 2. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Het mooiste aan jouw tuin is de natuur. Maaien, snoeien en wieden. Er is altijd iets te doen. Maar weet, het meeste doet jouw tuin helemaal zelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goeiedag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Sturen landen als Rusland, China of Iran studenten en promovendi naar Nederlandse universiteiten om hier technologische kennis te komen stelen? Worden wetenschappers door de geheime diensten van deze landen gerecruiteerd als spionnen? En zo ja, wat moeten Nederlandse universiteiten dan doen om deze spionage te weren? Dat zijn vragen waar wetenschapsjournalist Saar Sleger zich de afgelopen tijd over heeft gebogen en waar ze voor Argos een podcastserie over maakte. Zometeen hoort u de eerste aflevering van deze vijfdelige reeks, maar laat ik eerst even de maker welkom heten. Dag Saar. Hallo. Fijn dat je er bent. Ja, een serie over de vraag hoe we moeten omgaan met studenten, promovendi uit landen die het Westen eigenlijk tot hun tegenstanders rekent, hè? Ja, waarom ben je op dit onderwerp gekozen? Ja, ik werk al heel lang in de wetenschapsjournalistiek, dus ik spreek veel wetenschappers. En op een dag sprak ik met een onderzoeker die oorspronkelijk uit Iran komt. Iemand die ik goed ken. En die was eigenlijk helemaal van slag, want die had kort daarvoor te horen gekregen dat zijn vakgroep gescreend zou worden op banden met het Iraanse raketprogramma. Gescreend door? Ja, dat was een beetje onduidelijk. Dat ging in ieder geval via het ministerie van de OCW. Okay, dus iedereen moest een hele lange vragenlijst invullen. Terwijl 63 vragen, hele persoonlijke vragen. En het punt was, hij was de enige in die groep met Iraanse afkomst. Ja. En eigenlijk was het voor iedereen wel duidelijk, of tenminste daar leek het op, dat het om hem ging. Ja, ja. En deze man voelde zich zo bedreigd en gewantrouwd. Ik bedoel, hij had Nederlandse nationaliteit. Hij woonde al 10 jaar in Nederland. Ah, oké. Maar hij schrok daar zo van en hij was zo onzeker over wat er dan vervolgens ging gebeuren. Wat er uit die screening zou kunnen komen, waar ze op gingen letten. Van ja, hij had geen banden met het Iraanse raketprogramma. Maar is misschien je nationaliteit al genoeg? En het was voor hem een van de redenen om te besluiten om weg te gaan uit Nederland. Omdat hij zich zo gewantrouwd voelde en zich zo niet meer op zijn gemak voelde. En toen dacht jij, hier zit meer in. Nou, voor mij was uitluizen. Het. Voor mij, inderdaad, ik kende dat hele concept niet, dat wetenschappers gescreend moeten worden. En dus eigenlijk, en ook deze man, die ik in ieder geval vertrouwde, dat hij dan misschien als een potentieel risico voor de nationale veiligheid zou worden gezien. Mm-hmm. Dus voor mij was het inderdaad de aanleiding om te gaan kijken van, oké, gebeurt dit vaker? Zijn er meerdere landen die onder het vergrootglas liggen? Hoe gaan die screenings in zijn werk? Interessant, ja. Je bent daar lang mee bezig geweest. Ik geloof zelfs 2 jaar, hè, zoiets. Ja, nou, dit was dat moment was 3 jaar geleden. Aha. En eigenlijk toen ben ik de eerste lijntjes uit gaan zetten. Maar uiteindelijk, het afgelopen jaar heb ik eigenlijk fulltime onderzoek naar gedaan. Maar daarvoor, de afgelopen 2 jaar ben ik er wel mee bezig geweest. Ja. 5 afleveringen zijn er tot stand gekomen. Wie komen er allemaal langs in je podcast, in een algemene zin? Ja, ik ben begonnen eerst met zoveel mogelijk betrokken wetenschappers te praten, om gewoon eens de ervaringen te horen van hoe gaat dit kennisveiligheidsbeleid, zoals het dan heet, hoe gaat dat in zijn werk? Dus ik heb veel buitenlandse wetenschappers, Nederlandse wetenschappers gesproken. Maar vervolgens ben ik natuurlijk ook gaan praten met kennisveiligheidsmedewerkers op universiteiten, maar ook met ambtenaren, met politici. En uiteindelijk ook met mensen die ook voor de inlichtingendiensten gewerkt hebben. Ja, want dat vroeg ik me af. Het gaat om spionage van kennis, mogelijke spionage van kennis. Dan heb je dus ook met mensen van de AIVD gesproken. Een spionage. Vanuit het ministerie wordt er vaak gezegd ongewenste kennisoverdracht. Dat hoeft niet allemaal spionage te zijn. Hè? Dat is een soort grijs gebied van wanneer is het gewoon dat iets per ongeluk naar het buitenland gaat en wanneer is het echt doelgerichte spionage. Inderdaad, uiteindelijk dacht ik, ik moet toch ook bij de inlichtingendiensten te raden. Dat is natuurlijk niet per se makkelijk, want dit is niet een onderwerp waar ja, mensen graag over vertellen. Nee. En helemaal niet vanuit veiligheidsoverwegingen. Standaard, ja. Interessant. Nou goed, je hebt dus die hele wereld, beide werelden zo'n beetje in kaart gebracht. We praten straks verder. Laten we gewoon eerst even gaan luisteren naar de, of even, 40 minuten lang, een prachtige aflevering. Ik heb hem al gehoord, hij is fantastisch. Aflevering 1 van de serie Vriend of Vijand, gemaakt door Saar Slegers. Anything that I do, we publish it. We put it on internet. Het ontwikkelen en delen van kennis. Dat is waar de wetenschap om draait. And we do our best that anyone else in any point of this earth wants to redo it, is able to redo it. Wetenschappers publiceren hun resultaten, zodat anderen ze kunnen controleren en erop voort kunnen bouwen. We put the most precise details. Because it's science, it must be possible to do it again. Otherwise it would be useless. Zonder die openheid zou de wetenschap tot stilstand komen. That's why that we are in 21st century and you are able to record my voice. It is how it works. Ik zit op een bankje op een winderige universiteitscampus en neem een stem op. Zonder de wetenschap hadden we hier niet gezeten. Want zonder de wetenschap had ik geen opnameapparatuur. En jij trouwens ook geen koptelefoon. De stem die ik opneem is van een onderzoeker. Maar ik heb hem in de montage wat vervormd. Want de onderzoeker is bang voor problemen, sinds hij weet dat hij als potentiële spion gezien wordt. Anderhalf jaar lang leeft hij in onzekerheid, omdat hij onder de loep lag van de Nederlandse inlichtingendiensten. Hij werd gescreend door een werkgroep waarvan alleen de naam hem al onwerkelijk in de oren klinkt. De Taskforce Ongewenste Kennisoverdracht. Guy, what are you talking? You don't know scientific environment. Want hoezo ongewenst? We publish. We want that people approach us and ask us. It's our passion. Maar probeer dat maar eens uit te leggen aan een medewerker van de AIVD... die, zacht gezegd, nogal sceptisch is over jouw academische waarde. Als je met individuele wetenschapper praat, dan denk je, ja, dat is best een goede vent. Maar die kan niet best wel werken, toch? Maar wij weten dat we niet in la-la-land leven. Kennis is macht. Daarom doet Nederland er alles aan om te voorkomen dat hoogtechnologische kennis in de verkeerde handen valt. Maar daardoor komen universiteiten wel voor een dilemma te staan. Want terwijl de minister waarschuwt voor spionage en ongewenste kennisoverdracht, de buitenlandse onderzoekers die in Nederland toegang willen tot sensitieve kennisgebieden gaan we screenen, zeggen wetenschappers. En we worden met z'n allen gewoon slimmer en beter omdat we alles gaan delen. Dat is onze taak. Mijn naam is Saar Slegers. Ik ben radiomaker en wetenschapsjournalist. En ik vraag me af wat hier aan de hand is. Vormen buitenlandse onderzoekers echt een gevaar voor de nationale veiligheid? We moeten niet naïef zijn daarin. Of is juist de veiligheid van onderzoekers in gevaar? I got this email from my professor that sorry, but Iranian people are not allowed to apply. Goodbye. En wordt er gemorreld aan het fundament van de wetenschap? Dat is het hele doel, dat we de kennis op de wereld groter maken. Ik wil weten wat er gebeurt als wetenschap politiek wordt. Als de grens tussen onderzoek en spionage vervaagt en als individuele onderzoekers vanwege hun afkomst een label krijgen. Vriend of vijand. Dat is niet effectief, het is niet proportioneel en het is discriminatoire. Aflevering 1. Een gevaar voor de nationale veiligheid. Het Science Park in Amsterdam. Het is eind van de zomer en tussen de onderzoeksinstituten en laboratoria stuit ik op een groep onderzoekers die bezig zijn met een volleybaltoernooi. So how did you do up till now? We did not great the first time and we did better the second time. Het zijn wiskundigen, computerwetenschappers en chipingenieurs. En ze komen van over de hele wereld. US, Korea, China, Spain, Taiwan. Amerikanen, Koreanen, Chinezen. I'm in the field of computer science. Spanjaarden, Thai, Indiërs. I work on VR communication systems. Maar ook Russen, Italianen en Duitsers. I'm a database engineer. En als ik vraag hoeveel Nederlanders er eigenlijk rondlopen. We have no Dutch people in our group, except for Jack. Jack. Dan valt dat nog best tegen. In fact, they complain that we don't speak Dutch in our group. De sfeer is gemoedelijk. Er is frisdrank en Turks brood met hummus voor iedereen die wil. Een goede gelegenheid om elkaar te leren kennen. Want hoe meer uitwisseling, hoe beter. We're all about creating connection, so it's very important to share. Ik werk al zo'n 15 jaar als wetenschapsjournalist. En dit is de academische wereld zoals ik hem ken. Open, internationaal, gericht op uitwisseling. Het heeft niet veel zin om alleen op je zolderkamer te gaan zitten nadenken. Alleen door te publiceren, elkaars werk te analyseren en erop voor te bouwen, kom je verder. En we worden met z'n allen gewoon slimmer en beter door te vertellen wat je hebt bedacht. En dan kan iemand anders weer een schepje bovenop doen. En dan kunnen wij daar weer een schepje bovenop doen. En zo worden we met z'n allen steeds beter. Dat is hoe wetenschap werkt. Dat zegt Bram Nauta. Hoogleraar chipontwerp aan de Universiteit Twente. Dat is het hele doel, dat we de kennis op de wereld groter maken. En ik denk zelf dat je beter kan samenwerken en dat je met z'n allen de taken verdeelt en een soort afhankelijkheid van elkaar hebt, waardoor je als wereld beter wordt. En dat zie je ook, hoe hard die technologie vooruit gaat. Dat is absurd. Camera's zijn nu beter dan de spiegelreflex van 10 jaar geleden. En het zit gewoon in je telefoon en het kost echt niks. Maar dat komt omdat we allemaal open samenwerken en van elkaar afhankelijk zijn. Dat vind ik best een goed systeem. Bram Nauta klinkt overtuigend. Want als dit is hoe we vooruitkomen, waarom zou je dan niet willen samenwerken? Maar een paar jaar geleden werd mijn beeld van die open en gastvrije wetenschappelijke wereld opeens aan het wankelen gebracht. Goedenavond. Er komt strenger toezicht op Iraanse studenten en wetenschappers aan de Nederlandse universiteiten. De veiligheidsdiensten moeten ze beter gaan screenen, vindt het kabinet. Aanleiding is, volgens bronnen, een Iraanse student die hier kennis opdoet over het maken en lanceren van raketten. Het kabinet is bang dat die informatie mogelijk in verkeerde handen valt. In het NOS-journaal kondigt Stef Blok, dan in 2019 nog minister van Buitenlandse Zaken, een nieuwe maatregel aan. Met onmiddellijke ingang screenen we studenten en wetenschappers uit Iran die gevoelige studierichtingen doen. En gaan we onderzoeken van welke andere landen dat in de toekomst ook moet gebeuren. Met de gevolgen van deze maatregel word ik geconfronteerd als ik op een dag tegenover een bevriende onderzoeker zit. Hamid, die in tranen uitbarst. Hamid is op dat moment al 10 jaar in Nederland. Hij heeft een Nederlands paspoort, doet zijn werk met passie. Maar sinds hij te horen heeft gekregen dat zijn vakgroep, naar aanleiding van de maatregel van Stef Blok, als risicovakgroep is bestempeld en hij gescreend moet worden op banden met Iran, voelt hij zich vooral Iranier. En hij is ook geboren in Iran. Maar hij is er niet voor niks vertrokken. En als er iets is dat hij niet wil, is het wel meewerken aan het Iraanse raketprogramma. Hamid wil over deze periode zelf liever niet praten op de radio. Maar ik kan wel laten horen wat hoogleraar Heino Falke, Hamids leidinggevende, er destijds over te zeggen had. Blijkbaar was het zo dat Iraniërs die aan raketprogramma's werkten verdacht waren en dus onderzocht moest worden. En nu krijgt Hamid, die Nederlander is, is meteen verdacht puur op feit dat hij een Iranische achtergrond heeft. Wat hij verkeerd heeft gedaan, hij heeft eigenlijk met een groep studenten een raketproject van de ESA begeleid. Een superproject, dat heeft Hamid in zijn eentje eigenlijk getrokken. Maar juist dit maakt hem verdacht. Voor Hamid voelde de screening als een klap in zijn gezicht. Als je onschuldig bent, heb je niks te verbergen, zeggen ze wel eens. Maar gold dat ook voor hem? Hij twijfelde. Zou zijn eerste nationaliteit alleen al voldoende zijn om niet door de screening te komen? En wat zou er gebeuren als hij een rood vlaggetje achter zijn naam zou krijgen? Zou hij ontslagen worden? Nooit meer werk kunnen vinden in zijn vakgebied? In Nederland? of misschien zelfs in de rest van Europa. En Heino, die voelt de bui al hangen. En dan een week of twee weken later kwam hij naar mij toe en vertelde me, hij wil met mij spreken. En ik zei, ja, je wil stoppen. En ja, hij was heel erg geëmotioneerd. Want hij vond het leuk hier. En hij voelde zich echt thuis. Maar het was zo'n punt van opgeven. Zijn droom moeten opgeven. Door aangekondigde screenings voelt Hamid zich zo onveilig dat zijn beslissing vaststaat. Hij vertrekt. Uitgerekend naar Amerika, waar hij zich wel welkom voelt. Voor Heino voelt het als een aderlating. Hij zit in het DNA van die groep natuurlijk. Dus voor ons is het echt een... of iemand het hart eruit haalt een beetje. Hè? Of een deel van jouw ziel. Hamid kreeg een topbaan aan de andere kant van de oceaan. En ik bleef achter, met een hoofd vol vragen. Hoe open en gastvrij zijn onze universiteiten eigenlijk? Hoe gevaarlijk is de kennis die in zogenaamde risicovakgroepen wordt ontwikkeld? Hoezo is Hamid wel welkom in de VS en niet hier? Kan je kennis wel afschermen op een universiteit? Waarom alleen rakettechnologie? En waarom alleen Iran? Of zijn ook andere nationaliteiten verdacht? Wie bepaalt dat? En is daar eigenlijk discussie over? Het was het startpunt van mijn onderzoek in de wereld van de kennisveiligheid. Een wereld waarin ik het wantrouwen tegen buitenlandse wetenschappers alleen maar zou zien groeien. Neem alleen al dit waarschuwingsfilmpje van de Nederlandse inlichtingendiensten van 2 jaar geleden. De Nederlandse nationale veiligheidsbelangen zijn kwetsbaar en worden substantieel bedreigd en aangetast door andere landen. Dat blijkt uit het dreigingsbeeld statelijke actoren dat wij, de AIVD, MIVD en NCTV, presenteren. We zien in toenemende mate Russische en Chinese spionageactiviteiten bij Nederlandse topsectoren en kennisinstellingen. De activiteiten raken onze bedrijven, onze economie, onze welvaart en onze veiligheid. Daarom is alertheid geboden. Of luister naar VVD-Kamerlid Hatte van der Woude in een commissiedebat. We maken ons zorgen over het gebrek aan weerbaarheid van ons onderwijs en de kennisinstellingen als het gaat om veiligheid. Want terwijl wij hier spreken, zit een statelijke actor ergens binnen elk van onze universiteiten te zoeken naar informatie, naar kennis. Via een mens, via een cyberverbinding of allebei. Andere landen zijn hier op zoek naar kennis. Of, zoals Hatte van der Woude het zegt, onze kennis. Onze kostbare kennis staat onder druk en de VVD wil concrete stappen zetten om die kennis veilig en in eigen huis te houden. Wat komen buitenlandse onderzoekers, zoals de volleyballers op het Science Park, hier eigenlijk doen? Leveren ze een bijdrage aan de Nederlandse kennisontwikkeling? Of komen ze hier vooral kennis halen? Want vergis je niet. Andere landen, zoals Iran, maar ook China en Rusland, zijn wel degelijk geïnteresseerd in de gevoelige technologie waarop Nederlandse universiteiten aan wordt gewerkt. Danny Pronk, expert op het gebied van moderne militaire technologie, kan zo een paar vakgebieden opnoemen. Hypersonic aerodynamics. Dat is de belangrijkste technologische ontwikkeling die nu gaande is op wapengebied. Re-entry technologie, de terugkeer in de aardse atmosfeer vanuit de ruimte. Control systems for guidance navigation. Systemen voor precisienavigatie. Hoe zorg je er nou voor dat wapen op de juiste plek terechtkomt? Oké, dat klinkt nogal ingewikkeld. Maar uiteindelijk is de technologie die kan worden ingezet in de meest moderne wapens. Wapens die in een oorlog ook tegen ons kunnen worden ingezet. En Danny Pronk weet waar hij het over heeft. Want hij werkte jarenlang voor de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten. Ik heb eerst 5 jaar voor de MIVD gewerkt. Toen 3 jaar voor de AIVD en toen weer 10 jaar voor de MIVD. En hij weet dat niet iedereen die op een universiteit rondloopt goede intenties heeft. Wij beschikken over behoorlijk goede technisch-wetenschappelijke kennis, waar natuurlijk andere landen erg een grote belangstelling voor kunnen hebben. Ja, het is natuurlijk veel efficiënter en veel doelmatiger als je het gewoon kunt stelen, die kennis. En dan hoef je het niet allemaal zelf te bedenken, zelf te ontwikkelen, zelf uit te testen. Ja, wetenschappers zijn zich vaak daar niet voldoende van bewust. En met wie ze uiteindelijk zaken doen. In hun optiek is dat inderdaad een collega-wetenschapper. Alleen van een Chinese universiteit bijvoorbeeld. Maar ze kijken niet verder van wat daarachter die universiteit zit. Hè, met wie die universiteit banden onderhoudt of door wie ze aangestuurd worden. En wat er dan uiteindelijk gebeurt met die kennis die dan daar het resultaat van is. We moeten niet naïef zijn daarin. Zijn Nederlandse wetenschappers naïef op dat gebied? Nou, dat blijkt wel. Naïef. Het is een woord dat bijna in elk gesprek dat ik voer terugkomt. Universiteiten zijn naïef. Wetenschappers zijn naïef. De overheid is naïef. En keer op keer vraag ik me af, ben ik naïef? Want kijk alleen al naar Iran. Daar dreigen leiders al jaren met een steeds modernere raketarsenaal. En sinds Amerika uit het nucleaire akkoord met Iran is gestapt, komt de mogelijkheid dat Iran een atoombom ontwikkelt steeds dichterbij. In 2018, it would have taken Iran about 12 months to produce one bomb's worth of fissile material. Now it would take about 12 days. Iran is closer than ever to a nuclear weapon since the US pulled out of the nuclear deal. Maar ja, als ik dan weer spreek met Iraanse wetenschappers in Nederland, onderzoekers die net zoals Hamid met screenings en andere overheidsmaatregelen tegen Iran te maken kregen, dan hoor ik vooral hoe bang ze zijn om met hun verhaal naar buiten te komen. Could I maybe interview you on some of the topics we've been talking about? How would you feel about that? Ze zijn bang voor wat er gebeurt als ze geassocieerd worden met een thema als spionage. Over there in Iran, yeah. Of ze hebben familie in Iran. En ze zijn bang dat een media-optreden problemen kan veroorzaken. Don't worry, I won't publish anything without your explicit permission. So don't worry about that. Maar wat me wel duidelijk wordt, is dat Hamid, de onderzoeker die naar Amerika vertrok, niet de enige was die in de stress schoot toen minister Blok de screenings aankondigde. Dat bevestigt bijvoorbeeld Amir, de onderzoeker op de universiteitscampus die je in het begin al hoorde. Amir is niet zijn echte naam. En hij klinkt dus een beetje raar, omdat ik zijn stem vervormd heb. Out of blue, they started to screen students. And the target clearly was Iranian students. Hij herinnert zich hoe de sfeer op de universiteit van de ene op de andere dag omsloeg toen sommige vakgroepen als risicovakgroep werden bestempeld. So I saw Iranian students, including me, stressed. We were not able to focus on our work. Onder Iraanse studenten en onderzoekers sloeg de onzekerheid toe. And then it was a kind of an immense uncomfortable feeling to being an Iranian. Ze voelden zich bekeken, gewantrouwd. Everyone was looking at what's wrong with these people that they are under screening. So it was really difficult. En al snel blijkt dat gevoel niet onterecht. Want als er nieuwe vacatures beschikbaar komen, nemen de groepsleiders voortaan geen Iraniërs meer aan. And then I saw a lot of professors are not willing to hire Iranian, no matter what is their capabilities. Officieel moet iedereen die werkt in een zogenaamde risicovakgroep de screening ondergaan. Maar in de praktijk zijn het alleen Iraniërs die geweerd worden. En niet alleen bij de risicovakgroepen. That was the issue, all of the groups. Because you don't know, for now one group is under investigation. Tomorrow maybe more. And they didn't want to have that hardships to go under a lot of investigation and screening. De leiders van de vakgroepen nemen het zekere voor het onzekere. Niet per se omdat ze bang zijn voor de Iraanse onderzoekers, maar ze willen voorkomen vast te lopen in de screeningsprocedures. So that was so sad for me. That I understand them, but I saw damage to Dutch culture. De wereld van de wetenschap was in één klap een stuk minder gastvrij geworden. A culture based off your capabilities, not your nationality. En dat, zegt Amir, is doodzonde. En niet alleen voor de Iraniërs. I'm sure it damaged the reputation and the basic of academic environment. De regering zegt, we hebben een probleem. nationale veiligheid. Oké? En als je niet oppast, dan is onze nationale veiligheid in gevaar. En dan zeg je, oh shit, wat moet ik nu voor doen om onze nationale veiligheid niet in gevaar te brengen? We zijn te naïef geweest, zoals sommige mensen zeggen. Oké? Ja, en dan wat doe je dan? Oké, de beste is eigenlijk om niemand uit Iran, Noord-Korea te accepteren. Oké, fijn. Maar heet dat niet discriminatie? Ontmoet Nasser Kalantar Neas Tanaki. Hij komt ook uit Iran, woont al 36 jaar in Nederland en is hoogleraar natuurkunde en kernenergie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met als specialisatie experimentele kernfysica. Hij doet onderzoek naar hoe de kernen van atomen zijn opgebouwd. We kijken naar de eigenschappen van de kern van de materie eigenlijk. Hoe groot is het ding? Kan ik het voorspellen? Kan ik het meten? Voor Nasser voelde het de afgelopen jaren regelmatig alsof hij een déjà vu had. Want luister even mee naar een item van het tv-programma Netwerk uit 2009, waarin Nasser Kalantar overigens consequent Nasser Katalan wordt genoemd. De kernreactor in het Noord-Hollandse Petten. Verboden terrein voor professor Nasser Katalan. Als hij dichterbij komt, wordt hij in de boeien geslagen. Want hij is geboren in Iran en de regering ziet hem als potentiële spion. Ja, ik baal ervan natuurlijk. Dat vind ik gewoon totaal onacceptabel. Omdat voor mijn werk moet ik in principe vrij zijn om te bewegen, zoals iedereen in Nederland. Voor Nassers verhaal moeten we dus even terug in de tijd. In de jaren voor die netwerkreportage dreigt Iran met de bouw van een kernwapen. De VN kondigt sancties aan en de Nederlandse overheid vreest voor Iraanse spionage. Om de kennisoverdracht te blokkeren, blokkeren we Iraniërs van locaties en bepaalde richtingen van de studie. Voor Nasser, die op dat moment al meer dan 20 jaar in Nederland woont, betekent dat dus dat hij opeens de kernreactor van Petten niet meer in mag. Lastig. Want als actief lid van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging moet hij daar regelmatig zijn. Dus ik bel een collega in Petten en ik zeg, ik heb wat informatie nodig van jullie instelling. Ja, kom maar gewoon naar Petten en gaan we even samen lunchen. En dan gaan we gewoon in vergadering hebben, alles vertellen wat het is. En ik zeg, ja, het is allemaal mooi en aardig, maar ik mag niet naar Petten. Ja, hij was gewoon dom verbaasd in de zin van, waar heb je het over? Je bent een Nederlander. Ja, ik ben lang een Nederlander. Ja, ik mag niet naar Petten vanwege de regeling. Dat de Verenigde Naties exportsancties tegen het Iraanse regime hadden afgekondigd, dat was wat Nasser betreft begrijpelijk. Maar dat onderzoekers met een Iraanse achtergrond, ook die met de Nederlandse nationaliteit, in Nederland letterlijk werden buitengesloten. En dat is gewoon belachelijk, omdat kennisoverdracht kan door iemand gebeuren die uit Nederland komt naar Iran, uit Pakistan komt naar Iran. Ik bedoel, wat is de correlatie tussen de nationaliteit van diegene die dat doet en de kennis? Dat is één van de aspecten. En de andere aspect is dat de hele groep dan wordt eigenlijk uitgesloten. Dat is per definitie een discriminatie. Ja. Dus je slaat gewoon de hele groep bevolking uit van iets. En dat kan dus niet. Nasser besluit actie te ondernemen. En samen met enkele andere Iraans-Nederlandse onderzoekers kaart hij de kwestie aan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de eerste instantie dachten wij dat de regering is redelijk genoeg om de logica te begrijpen. Maar dat valt tegen. Maar ze hadden absoluut geen oren voor. Dit is besloten, bureaucratie, gewoon klaar. Dus beginnen ze een petitie. Met meer dan 4000 handtekeningen daaronder. Die ze vervolgens aan de minister overhandigen. Heeft dit ook vervolgens denk ik in de prullenbak gegooid. Niks meer gedaan, dus we horen niks meer. Ook de inzet van toonaangevende wetenschappers haalt niks uit. Zelfs Robert Dijkgraaf, nu minister, maar destijds nog president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, bemoeit zich met de kwestie. Hij schrijft een brief aan het ministerie. Maar het mag niet baten. Dus we hebben alles gedaan. Het was geen moment dat je zegt, nou, vanaf morgen moet ik een rechtszaak beginnen. Je bouwt het gewoon op in je hoofd. Volgens mij gaat dit niet meer lukken. Ten einde raad sleept Nasser samen met twee andere Iraanse onderzoekers de Nederlandse staat voor de rechter. Hoe dat afliep, daar kom ik zo op terug. Maar eerst even iets anders. Want tussen de verhalen door vraag ik me af, om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Hoeveel Iraanse studenten en onderzoekers zijn er in Nederland? En hoeveel van hen werken op terreinen die gevoelig liggen? Universiteiten houden niet bij hoeveel werknemers uit welk land komen in verband met privacyrichtlijnen. Maar als je kijkt naar de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek, dan zie je dat er in 2021 bijvoorbeeld 530 Iraniërs naar Nederland kwamen als kennismigrant. Dat klinkt misschien niet als een enorm hoog getal. Maar het zijn er meer dan alle Canadese, Australische, Marokkaanse en Indonesische kennismigranten bij elkaar. En ter vergelijking, datzelfde jaar kwamen er maar 2 keer zoveel Amerikanen als kennismigrant naar Nederland. En dat terwijl Amerika wel 4 keer zoveel inwoners heeft als Iran. In datzelfde jaar dienden trouwens ook 1780 Chinese kennismigranten zich aan. Maar op hen kom ik later nog terug. Wat betreft de Iraanse kennismigranten? Als ik navraag doe bij universiteiten, hoor ik dat collega-wetenschappers, vooral in de technische hoek, vaak juist heel blij zijn met hun komst. Die zijn ontzettend goed opgeleid. Echt de beste middelbare scholen en de beste bachelor- en masteropleidingen van de hele wereld. Het is echt de top. Als je ook kijkt naar Amerika, wie zijn de toppers? Nou, kom uit gewoon Iran. Dat zegt Bram Nauta, hoogleraar chipontwerp aan de Universiteit Twente. Hele goede scholen. Heel competitief systeem. Hè, dat is gewoon de topuniversiteit. Iedereen wil daarheen. En de vaders jagen al die kindertjes op. Van, je moet wel je testen halen. Je moet wel een 10 scoren. En een 9,9 is niet genoeg. Een hele competitie om allemaal naar die topschool te gaan. Dat is gewoon de cultuur daar. Terwijl hier in het Westen willen mensen zich ontplooien. En ze willen een leuke studie doen. En dat moet vooral niet te moeilijk zijn. En je moet vooral wel tijd hebben om de kroeg in te gaan. En 7 uur college per week is meer dan genoeg. Nou, daar is dat niet zo. Die gaan gewoon 50 uur per week bikkelen. En ze willen gewoon de beste zijn. Nou, dat is wel de mentaliteit die je moet hebben om dit vak goed te kunnen. Want dit is gewoon moeilijk en veel. Dus dat zijn hele goede mensen. En ook intelligent. En die willen allemaal wel Iran uit. Want in Iran hebben ze geen toegang tot technologie. He, vanwege de boycott. Dus die komen massaal solliciteren bij mij en ook in Amerika overal. En ze zijn eigenlijk wel blij dat ze dat land uit mogen. Want ze vinden dat ook maar een beetje niet zo'n heel fijn regime. Dus bij elke sollicitatieronde krijgt Bram Nauta stapels mails van Iraanse onderzoekers. En hij is niet de enige. Antonis Vakis, materiaaldeskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen, krijgt op een vacature gemiddeld zo'n 40 brieven. Maybe for one position, like 40 applicants, for example. En daar zitten dan zelden Europese, laat staan Nederlandse kandidaten tussen. It's rare that you would get someone from Europe. And more rare that you get someone from the Netherlands. Veruit de meeste specialisten komen uit China. En Iran. So it's usually Chinese candidates and Iranian candidates that we get. Dus al zou je willen selecteren op nationaliteit, die luxe heb je niet altijd. Want zoals weer een andere wetenschapper, materiaaldeskundige Ton van der Boogaard van de Universiteit Twente het zegt. Ja, we willen de beste mensen hebben. Hij krijgt soms wel 100 sollicitaties voor een promotieplek. Bij 80% uit Iran. Waarom is er zoveel aanloop vanuit Iran? Ik denk omdat ze allemaal zo graag weg willen daar. Even heel cynisch gezegd, vanuit met een buitenlandse zakenbril op of een AIVD-bril op, dan zeggen ze van ja, maar 80 Iraniërs die komen hier allemaal rakettechnologie studeren. Dat zou kunnen. Misschien ben ik heel naïef erin. Ik denk dat ze allemaal gewoon heel graag uit Iran weg willen. Want als ze klaar zijn, zie ik ze ook niet teruggaan. De Iraniërs die bij mij geweest zijn in het verleden, die zitten allemaal nog in Nederland of op zijn minst in Europa. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغز. Om op straat te kunnen dansen, omdat we bang zijn om te zoenen. Voor mijn zus, jouw zus en onze zussen. Dat zingt de Iraanse singer-songwriter Shervin Hajipour. Het is eind september 2022. En op dat moment zijn er in Iran grootschalige protesten tegen het Iraanse regime aan de gang. En in zijn lied somt Shervin de redenen op waarom demonstranten de straat op gaan. Ze willen vrijheid. Voor vrouwen. Voor iedereen. De protesten worden hard neergeslagen. Maar toch gaan de demonstraties door. En 2 dagen later wordt zijn lied luidkeels meegezongen door 100 demonstranten op de Dam. MUZIEK We are protesting and we are fighting Islamic Republic and we want a free Iran. A lot of people of Iran are living outside because all the things that we have to deal with inside Iran. We are angry, we are mad, and this is the least thing that we can do. Als je als Nederlandse student zegt, nou, ik ga mijn master doen in Amerika en ik ga daar 2 jaar heen. Ik denk dat er veel meer verbaasde gezichten zijn in Nederland dan in Iran. Want in Iran is het zo'n normale stap dat je dus naar het buitenland gaat. Als er iemand is die veel weet over waarom Iraanse studenten naar het buitenland gaan, is het antropoloog Judith Zijlstra. Zij deed aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek onder studenten en wetenschappers uit Iran, in onder andere Nederland, Amerika en Turkije. Als eerste noemt ze inderdaad het gebrek aan vrijheid. En daar komt bij dat de economische situatie in Iran ontzettend beroerd is. Het is gewoon heel lastig om een baan in Iran te vinden op jouw niveau en met een goed salaris. Dus je moet je zo bedenken dat een ingenieur van een hele goede universiteit, ja, als die in een fabriek gaat werken, dan heeft hij misschien €200 per maand of zo. Maar misschien wel zeker zo belangrijk is dat er nauwelijks mogelijkheden zijn om een academische carrière op te bouwen. Want vanwege internationale sancties is cruciale technologie vaak niet beschikbaar. En wetenschappelijke tijdschriften zijn moeilijk toegankelijk. Dan moet je via een speciale Russische website moet je dat illegaal gaan downloaden. En promotieonderzoek wordt niet betaald. Dan moet je echt uit een rijke familie komen als je daar je PhD wil doen. Niet gek dus dat studenten die carrière willen maken in de academische wereld liever naar het buitenland vertrekken. Gaandeweg is er op universiteiten zelfs, wat Judith noemt, een migratiecultuur ontstaan. En die culture of migration, die heb je vooral op de topuniversiteiten. Dat zijn echt de beste, dat zijn pareltjes, dat zijn echt supergoeie universiteiten waar mensen zo ontzettend hard hun best voor doen en jaren voor voorbereiden om op zo'n universiteit te komen. En dan zijn ze daar en dan hebben ze daar 4 jaar gestudeerd. Je bent gek als je na je afstuderen gewoon hier in Iran blijft, waar je bijna geen baan kan vinden. Terug naar hoogleraar Nasser Kalantar, die in 2009 een rechtszaak aanspant tegen de Nederlandse staat. Hij is verontwaardigd. Want hoe kan het dat de overheid zelf artikel 1 van de grondwet negeert? Toen we de zaak begonnen zijn, krijgen we telefoon na telefoon. Ik word ook geweigerd vanwege dit, ik word ook geweigerd. Niemand wou naar voren komen voor de rechtszaak. Waarom niet? Bang. Mensen zijn bang. Waarom? Mensen zijn bang voor 2 dingen. 1 is zeg maar de opvoeding, dat de regering is sowieso te sterk. En die andere gevoel is directe represaille op de werkvloer. Dat als ik geassocieerd word met de rechtszaak, dan krijg ik problemen op mijn werkvloer. Dat is de zelfcensuurgedeelte, weet je. Ik heb niet een vaste baan, dus ik ben bang daarvoor. Maar die zijn allemaal legitieme redenen natuurlijk, in de hoofd. Als je denkt, je hebt een familie en je wil niet het leven van de familie in gevaar brengen met jouw actie, dan doe je dat niet zo gauw. Uiteindelijk zijn er naast Nasser 2 onderzoekers die wel naar voren durven te treden. En op de dag van de zitting staan de partijen tegenover elkaar. De Iraanse onderzoekers aan de ene kant, de Nederlandse staat aan de andere. Op de publieke tribune een flinke groep medestanders van de wetenschappers. De landsadvocaat benadrukt het risico dat Nederland zou nemen als het Iraniërs binnen zou laten op gevoelige locaties, zoals de kernreactor in Petten. De advocaat zegt dus, ja, de heer Kalantar kan gewoon daar lopen, kan hij gewoon foto's nemen van het gebouw en dan met die foto's kunnen ze allerlei dingen maken. En ik werd zo boos, moet ik zeggen. En ik stond gewoon op en ik zeg, nou, ik nodig de meneer uit om naar mijn laboratorium te komen met volledige camera's, alles opnemen en degene die ik gemaakt heb hier opnieuw te maken. Als dat de manier lukt, dan geef ik het op. Dus iedereen begon te lachen natuurlijk in de zaal. En, maar goed, dat soort logica. Dat soort logica, dat zo naïef. Uiteindelijk winnen de Iraanse onderzoekers de rechtszaak. Dat was voor mij een fantastische dag. Ik werd weer hoopvol in een Nederlandse rechtsstaat eigenlijk. Maar het juridische gevecht, dat is dan nog lang niet voorbij. Want eerst gaat de Nederlandse staat in beroep en vervolgens in cassatie tegen de uitspraak. Maar zelfs de Hoge Raad stelt de Iraanse onderzoekers in het gelijk. De uitsluitingsregeling, oordelen de rechters? Het is niet effectief, het is niet proportioneel en het is discriminatoire. Het oordeel is definitief. De staat heeft verloren. Het uitsluiten of screenen van onderzoekers op basis van nationaliteit mag niet. Zo op alle drie accounts hebben ze het gewoon zeg maar weggegooid. En dacht je van nou, dit is klaar? Ja, toen dacht ik, dit is echt klaar. Ik ga verder met mijn onderzoek. We zijn tevreden. Het is klaar. Nasser is tevreden. Zijn vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat is hersteld en hij gaat weer aan het werk. Maar dan, op een avond, jaren later, zit hij voor de tv. En je voelt hem al aankomen, ziet hij het 8-uur-journaal. 2019 was het. Ik kijk naar 8-uur-journaal en dan kwam de heer Blok. Ja, we hebben een case gezien in Delft, wat een beetje verdacht ziet. En we hebben besloten om Iraanse studenten onder de loep te brengen. Ik sprong uit mijn stoel. Of de mensen dom zijn, of ze hebben geen geheugen, of wat dan ook. Ik weet het echt niet wat speelt. Behalve dus machtpolitiek, machtvertoon, machtspelletjes. Het kan niet anders zijn. Ik heb dat interview met Stef Blok natuurlijk ook gezien. En hij heeft het daarin ook echt concreet over Iraniërs. Precies. Ja. Maar goed, niet over dus banden met Iran of nee, over. Nee, Iraniërs hier. Kort na de uitzending corrigeert het ministerie de woorden van de minister. Het gaat natuurlijk niet om Iraniërs als groep. Ook alle andere onderzoekers die zich bezighouden met gevoelige technologie moeten gescreend worden. Inclusief de Nederlanders. Maar Nasser is niet gerustgesteld. Dus het ministerie heeft direct gezegd, zo was het niet bedoeld. Ja, wat was niet bedoeld? Dit kan niet onbewust gezegd zijn, weet je? En hoe dan ook? In de achterhoofd van de mensen komt weer, oh, Iran. Dus Iraniërs zijn gevaarlijk nog steeds. Dus de hele gevoel van discriminatie is opnieuw gewekt. Door hem onder de bevolking. Moeten we hier eigenlijk niet even kritisch op zijn als op de connectie met Noord-Korea? Sinds de uitspraak van de Hoge Raad mogen onderzoekers en studenten wettelijk niet uitgesloten worden op basis van hun nationaliteit. In de regelgeving die minister Blok in 2019 aankondigde worden op papier dan ook nergens Iraniërs genoemd. Maar in de praktijk worden Iraanse onderzoekers wel degelijk uitgesloten. Dat blijkt wel uit de verhalen van Amir en tientallen andere Iraanse onderzoekers die ik spreek. Zoals Rehaneh, die al voordat ze solliciteerde werd afgewezen. I got this email from my professor that sorry, but Iranian people are not allowed to apply. Goodbye. En Ramin, wiens aanstelling op het laatste moment werd afgeblazen. I'm just here to study. I'm here to do research. I should not be punished. I should not be sacrificed because of some political conflict. En Darya, die kort voor haar promotie te horen kreeg dat de samenwerking werd stopgezet. I decided to live here to be far from a government that I thought that they are not right. They don't care about human rights. En I can live somewhere else that they do care. By this, I had the feeling that maybe everywhere is the same. I'm still Iranian. I'm still affected by that government. Als ik het zo bekijk, moddert Nederland al zeker 15 jaar aan. Maar daar lijkt verandering in te komen. Want het kabinet werkt aan een nieuw beleid, onder leiding van Robert Dijkgraaf nog wel, die zelf wetenschapper is en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Lukt het hem om de Nederlandse kennis te beschermen zonder collega-wetenschappers uit te sluiten? Heeft hij de oplossing? Hallo. Hi. Hi. Hi. Hi. Robert, hallo. Hi. Ja. Ik wil even één klein ding doen. Ik kom je zo ophalen. Perfect. Uiteindelijk zal ik het vragen aan de minister zelf. Nou, maar wat fijn dat het nog zo even tussendoor kon. Ja, want ik begreep dat hij op reis zou zijn, maar... Om te beginnen met zijn eigen standpunt van 14 jaar terug. Herinnert u zich deze brief? Ja, dat ging over Iran, hè, denk ik, ja. Precies, u was toen president van de KNAW. Ja. U herinnert zich die brief? Ja, ik weet nog wel wat er toen speelde. Dat we echt onder de aandacht brachten voor de toenmalige minister, minister Plasterk, dat je niet een nationaliteit integraal kan uitsluiten. En ja, dat is natuurlijk iets waar ik ook nu in deze huidige functie ook nog gewoon 100% achter sta. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op het eind van mijn onderzoek zal ik minister Dijkgraaf de dilemma's voorleggen die ik tijdens het maken van deze podcast tegenkom. Maar zover zijn we nog niet. Eerst wil ik beter begrijpen wat zich afspeelt in de wereld van de veiligheidsdiensten. In de inlichtingenwereld, wereldwijd, is het oorlog. En spreek ik bijvoorbeeld Erik Schouten, die 13 jaar lang bij de AIVD werkte. De diensten, zij zien gewoon dat Russische spionnen keihard actief zijn in Amerika, Nederland, Engeland, Frankrijk, etc. Ze zien dat Chinese inlichtingendiensten keihard actief informatie, kennis weghalen. Zij proberen de rest in hun omgeving wakker te schudden. Hallo, hallo, de Chinezen komen eraan, de Russen komen eraan. Probeerden ze met de Russen al heel lang. Hallo, die Russen die zijn echt bezig. Ah, defensie is niet meer nodig. Ja, maar de Russen zijn bezig met... defensie is niet meer nodig. De wereld is veilig, we hebben geen investeringen meer nodig op defensie. Hebben we nog recessies nodig? Nee. In welke werkelijkheid leven we eigenlijk? Wij weten dat we niet, wat ik altijd zeg, in la-la-land leven. Maar zeg je dan dat de AIVD, of de inlichtingendiensten, dat die de werkelijkheid zien en wij niet? Ja, dan krijg je een soort van die Matrix-zaken. Nou, ik denk dat zij een andere werkelijkheid zien. In de volgende aflevering van Vriend of Vijand... Laten we alle extreemste gevallen even noemen. Ons land, helaas, heeft bijgedragen aan totstandkoming van kernwapens in Pakistan. Niemand had ooit nog een kernbom gemaakt met zijn centrifuge verrijkt uranium. Maar ja, Kaan zag dat het kon. De spion die niet werd tegengehouden. En wiens diefstal na bijna 50 jaar nog steeds nadreunt in het Nederlandse kennisveiligheidsbeleid. Dit willen we eigenlijk niet meer, dat dit kan gebeuren. Kaan is de schande van Nederland en een belangrijke les die geleerd moest worden. U luisterde naar aflevering 1 van Vriend of Vijand, een Argos-podcast van Human, VPRO en Prospector, gemaakt door Saar Slegers. Eindredactie Huub Jaspers, creatief producent Eefje Blankenvoort, projectbegeleiding Vera Anna Bagrach. De muziek werd gemaakt door Brang Kniest en Arno Peters deed de eindmix en het sound design. Deze serie werd mogelijk gemaakt door het NPO-fonds en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De komende weken zult u de andere 4 afleveringen in Argos horen. Saar Slegers, de maker, zit hier nog steeds in de studio. Saar, de reportage eindigde met een verwijzing naar de affaire Kaan. De spion uit Pakistan die voor het bedrijf Urenco in Almelo werkte en daar de blauwdrukken van de uraniumverrijking pikte. En vervolgens ook Pakistan aan een atoombom hielp. Daaraan hebben we destijds ook in Argos uitgebreid aandacht besteed. Dat soort duistere zaakjes bestaat dus wel echt. Dat gebeurt. Ja, zeker. Nee, en het is ook een zaak, ook al speelde die alweer bijna 50 jaar geleden. Ja. Maar waar ik ook tijdens dit onderzoek heel vaak over heb gehoord, omdat veel mensen tegen me hebben gezegd, zowel op universiteiten als binnen de overheid, van ja, we willen natuurlijk geen tweede Kaan. Ja, ja. En daar hebben ze natuurlijk een punt. Ja, en daar komt natuurlijk ook daar komen die maatregelen natuurlijk ook vandaan. Het interessante is, toen ik aan het luisteren was, is vooral dat stukje op het volleybalveld, waar al die wetenschappers uit al die andere landen dan bij elkaar zijn. Dan, ik dacht, oh, wat een walhalla is die universitaire wereld. Dat is bijna een wereld waarin wordt samengewerkt, die open is en transparant. Ik vond het wel een eye-opener. Maar dat is dus de wereld waar jij in werkt als wetenschapsjournalist. Nou, het is voor mij veel vanzelfsprekender inderdaad. Ja. Dat je samen wil werken om verder te komen en dat je juist kennis deelt. Ja. En op het moment als je vooruit wil komen in de wetenschap, als je een wetenschappelijke carrière wil opbouwen, dan moet je zorgen dat je zoveel mogelijk publiceert over je onderzoek en dat andere mensen daarop verder bouwen. Ja, Ja, misschien kijk ik dan als redacteur van Argos de wereld te achterdochtig of zo. Maar bekijk jij hem misschien ook wel vanuit een bepaalde bubbel of zo, of niet? Nou, ik moet zeggen dat door dit onderzoek ben ik wel anders gaan kijken, ook naar de wetenschap. Nou ja, kijk, ik ga ervan uit. Kijk, ik ga zelf meestal uit van vertrouwen. Dat als de mensen met wie ik spreek, dat het in principe dat ik hen kan vertrouwen. En ik denk dat heel veel mensen gelukkig maar dat ook doen. Ja. Ik merk wel in de veranderende wereld zoals die nu is, niet. Kijk, we denken wel eens dat die academische waarden heel universeel zijn. Ja. Maar dat is niet per se zo. Als je nu de ontwikkelingen in China bekijkt en ook vanuit de Chinese Communistische Partij, en dat zal later aan bod komen in aflevering 3... Mm-hmm. Heel erg gericht is om bepaalde kennis naar China te halen en dat ook via de wetenschap doet, dan kan je wel vragen stellen van die waarde van open kennisdeling, of die zo universeel zijn als waar hier op universiteiten vanuit wordt gegaan. Dus dat je daar soms wat sceptischer naar kijkt, dat dat nodig is, dat snap ik inmiddels wel. Is dat, precies, dat vroeg ik me ook af. Is dat dan iets dat jij ervan bent opgestoken gedurende je research? Nee, maar het is niet alsof ik nu opeens die denk van, nou ja, god, die open kennisdeling, laat dat maar zitten. Nee. Het is niet alsof ik om ben. Ik denk dat je heel wel, maar bijvoorbeeld naar samenwerkingen met academische instellingen in het buitenland en geldstromen en echt samenwerking op institutioneel niveau, dat je daar heel kritisch naar moet kijken. Ja. Waar ik nog steeds heel voorzichtig over zou zijn, is van om mensen met een bepaalde nationaliteit uit te sluiten. Als je het over individuen hebt, denk ik dat het heel belangrijk is om mensen niet terzijde te schuiven puur op basis van hun nationaliteit. Interessant. Nou, we gaan er de komende weken veel over horen. Veel dank voor je komst, Sarah Slegers. Wilt u meepraten over kennisveiligheid? Kom dan aanstaande woensdagavond naar de Bali in Amsterdam. Want daar gaan hoogleraar Nasser Kalantar en VVD-Kamerlid Hatte van der Woude naar aanleiding van de podcast met elkaar in gesprek. En Sarah is daar natuurlijk ook bij. Abonneert u zich ook op de podcast Vriend of Vijand. Die vindt u in uw favoriete podcast-app. En kijk de komende weken regelmatig op onze site, want daar publiceren wij veel meer informatie over dit onderwerp. Achtergrondverhalen, bronnen, interviews, ook een filmpje met Saar in de hoofdrol. Ga daarvoor naar argosonderzoekt.nl. Tot zover deze aflevering van Argos, maar wij spitten verder. Fijn weekend, houd het hoofd koel. Graag tot volgende week. NPO Radio 1. Veel vluchtelingen onderweg naar Nederland zijn nog jong. En hun reis is erg zwaar. Ik was 14. Te koud. Ja, gewoon mijn 8, mijn 9. Eenmaal in Nederland duurt het lang voordat ze herenigd worden met ouders, broers en zussen. Zij wachten en ik wacht. Iedereen wacht. En de uitkomst is altijd onzeker. Met alle gevolgen van dien. Ja, die worden moedeloos van heel veel stress. Niet meer naar school gaan bijvoorbeeld. Omdat ze denken het heeft geen zin. De lastige route van gezinshereniging. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV. In Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Profiteer alleen deze week nog van keuzekorting bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie diverse Campina yoghurt 1 euro. Jumbo ovenaardappelen 2 voor 3 euro. En André Lon Classics fles 300 milliliter 2 voor 5 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online.